lød en skøn musik. Der var fedt, hvor Mikkel gik. Og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand. Thank you.